Powierz swojego Volkswagena fachowcom i ciesz się bezawaryjną podróżą. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 maja, minęła 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Jutro w Sejmie informacja ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w sprawie śmierci Igora Stachowiaka. Wniosek rządu, żeby uzupełnić posiedzenie o ten punkt, został zaakceptowany pozytywnie. Pożary zagrażają lasom na Lubelszczyźnie, a pobliscy mieszkańcy zaniepokojeni. Naprawdę jest już suchutko, no, niedopałek i gotowe, nie? W ukraińskiej telewizji będzie więcej języka ukraińskiego. Ministrowie Sprawiedliwości oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawią jutro w Sejmie informację w sprawie śmierci Igora Stachowiaka. Wnioskował o to rząd, informuje szef Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegorzułka. Sprawa jest bardzo poważna. Marszałek Sejmu podchodzi do tej sprawy z należytą uwagą, powagą i atencją. Dlatego na to pismo, na ten wniosek rządu, żeby uzupełnić posiedzenie o ten punkt, został zaakceptowany pozytywnie. Będzie to pierwszy punkt posiedzenia. Platforma Obywatelska chce komisji śledczej do wyjaśnienia okoliczności śmierci 25-latka rok temu na komisariacie we Wrocławiu. Posłowie PO złożyli w Sejmie wniosek w tej sprawie. W uzasadnieniu napisali, że komisja powinna wyjaśnić m.in., czy nie próbowano zatuszować okoliczności tragedii. Rzecznik PO Jan Grabiec powiedział też, że lokalne media piszą o związkach funkcjonariuszy z czołowymi politykami PiS-u. Że ci policjanci już po tej sprawie, po kilku miesiącach tuszowania sprawy, uzyskali kolejne awanse. Tak naprawdę politycy związani blisko z policjantami byli zainteresowani tym, żeby ta afera nigdy nie ujrzała światła dziennego, żeby nigdy nie została wyjaśniona. Dlatego potrzebna jest właśnie komisja śledcza. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski mówi, że powołanie komisji śledczej byłoby przedwczesne. Na pewno tego rodzaju sprawy powinny być rozpatrywane szybciej, natomiast nie za bardzo widzę potencjał w tym momencie do tworzenia komisji śledczej. Igor Stachowiak zmarł w budynku komisariatu w maju ubiegłego roku. W weekend TVN24 pokazała zdjęcia, na których widać, jak mężczyzna był przesłuchiwany. 25-latek skute kajdankami, leżący na podłodze, był rażony prądem. Wszystko działo się w łazience na komisariacie przy zgaszonym świetle. Według funkcjonariuszy mężczyzna był agresywny i musieli użyć paralizatora. Zwiększa się zagrożenie pożarowe w lasach Lubelszczyzny. Od kilku dni nie pada. Ściółka wysycha, to zwiększa możliwość pożaru. Najtrudniejsza sytuacja jest na północy i zachodzie regionu. Mieszkańcy Puław, którzy mieszkają w pobliżu lasu, są pełni obaw. Wystarczy wejść trochę do lasu, tam z psem chodzę, to jest, naprawdę jest już suchutko, no, niedopałek i gotowe, nie? To widać i to po prostu czuć pod stopami, po prostu pęka wszystko. No liście to do tego stopnia, że no, miazga się z nich robi. Leśnicy monitorują sytuację, uspokaja Leopold Leśko z Nadleśnictwa Puławy. Na terenie nadleśnictwa zlokalizowana jest wieża przeciwpożarowa, z której właśnie prowadzimy obserwację tutaj okolicznych lasów. Zasięg kamery, która znajduje się na tej wieży, jest w granicach 10 kilometrów, także te drzewostany tutaj w granicach administracyjnych miasta Puławy jesteśmy w stanie doglądać. Najwięcej pożarów lasów na terenie powiatu puławskiego wybuchło w 2015 roku. Strażacy interweniowali wtedy aż 71 razy. Spaliło się 27 hektarów lasów. Wielka woda przyszła nagle. Zalała kilkanaście miejscowości. Ponad 2000 osób musiało zostawić domy i uciekać. Dokładnie 7 lat temu Wisła przerwała wały na północy Mazowsza. Wspomnienia tamtych wydarzeń są wciąż żywe. Boimy się, by nie powtórzyła się tragedia sprzed lat, mówią mieszkańcy podpłockich Świniar. To bardzo tragicznie wyglądało. Najpierw była wyrwa taka 2 metry, 3 metry. Potem zaczęło wszystko się rwać, bo to był poziom od strony Wisły kilkumetrowy. Było wszystko utopione, nic nie uratowane. To po prostu jest nie do powiedzenia i nie do przeżycia. Ta wyrwa to się w oczach pogłębiała i ta woda niesamowitą siłą uderzała. Dosłownie moja rodzina miała 15 minut niecałe na opuszczenie terenu, placu tam, gdzie mieszkamy. Przez 7 lat wały zostały naprawione i wzmocnione, jednak Wisła nie jest systematycznie pogłębiana. A to zdaniem władz powiatu płockiego i mieszkańców stwarza ogromne zagrożenie dla gmin Słubice i Gombin. Więcej języka ukraińskiego w ukraińskiej telewizji. Parlament w Kijowie postanowił ograniczyć wszechobecny język rosyjski. Posłowie zdecydowali, że audycje i filmy w języku ojczystym powinny zajmować 3/4 programu. O głosowanie za ustawą apelowała przewodnicząca Komitetu do Spraw Wolności Słowa w ukraińskim parlamencie Wiktoria Siumar. Tu bardzo mówili o totalitaryzmie. Zarzucano nam totalitaryzm, że narzucamy mniejszości wolę większości, że to nie odpowiada europejskim standardom. Są to jednak absolutnie europejskie standardy. Takie ustawy funkcjonują w szeregu europejskich państw. Totalitaryzm był wtedy, kiedy na Ukrainie niszczono język ukraiński. Według ustawy ogólnokrajowi nadawcy zobowiązani są do zapewnienia co najmniej 70%. 95% czasu antenowego po ukraińsku. Dla lokalnych stacji telewizyjnych minimum czasu antenowego po ukraińsku to 60%. W telewizjach mniejszości narodowych wskaźnik ten ma stanowić 30%. Pod koniec zeszłego roku ukraiński parlament przyjął podobne prawo obowiązujące stacje radiowe. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Teraz sport w Trójce i Adam Malecki. Witam Państwa. Cześć Robert. Dlaczego nie wziąłeś tej pustej literki? Przecież ją się zastępuje. Znaczy możesz ją zastąpić jaką literką by chciał. No, było, minęło. Wrzuciłem ją z powrotem. Losowaliśmy dalej. Ja wiem dlaczego, bo nie ma wtedy żadnego punktu za to. No, ale mam cię. Mówiłeś, że ona może każdą inną zastąpić. No, tak? Ale bez punktu. No. Znaczy bez... No dobrze, dobrze. No, ale widziałeś, jak Halinka wylosowała WWW z ręki. Tak, niesamowite. W kolarskim Giro d'Italia rozpoczął się trzeci i ostatni tydzień rywalizacji. Po dniu przerwy peleton wjechał w wysokie góry i tam dotarł, gdzie w Alpach zalega śnieg. Kolarze pomiędzy śnieżnymi bandami przejeżdżali między innymi przez legendarną przełęcz Passo dello Stelvio na wysokości 2757 metrów nad poziomem morza. I na tym najdłuższym i jednym z najcięższych etapów rozegrał się prawdziwy dramat lidera, jadącego w różowej koszulce Toma Dumoulina. Holendra dopadły kłopoty żołądkowe. Musiał się zatrzymać za potrzebą w szczerym polu, a najgroźniejsi rywale, w tym drugi w klasyfikacji kolumbijczyk Nairo Quintana, ruszyli przed siebie. Dumoulin pokazał jednak moc. Kiedy tylko siły wróciły, zaczął wściekły pościg za Quintaną i Włochem Vincenzo Nibalim. Kolarze dojeżdżają już do mety w Bormio na 5 km przed końcem. Prowadzą Nibali i Hiszpan Mikel Landa. Wyniki z 16 etapu podam w kolejnym w serwisie sportowym za 2 godziny. Teraz piłka nożna. Liderem pogoni Szczecin na ławce będzie od nowego sezonu Maciej Skorża. Zastąpi w roli trenera Kazimierza Moskala, który opuszcza Portowców z powodów osobistych. Skorży w pogoni jak na razie podoba się wszystko. Dla mnie jest to bardzo ekscytujące wyzwanie. Bardzo mi się podoba ten projekt. Bardzo mi się podoba wizja rozwoju klubu przedstawiona mi przez władze klubu. I to nie tylko jeżeli chodzi o, powiedzmy, pierwszą drużynę, jeżeli chodzi o skład personalny, chociaż muszę powiedzieć, że bardzo ciekawe nazwiska, ale też jeżeli chodzi o całościowe spojrzenie na klub, czyli na akademię, na wszystkie struktury itd., itd. Widzę, że Pogoń Szczecin jest klubem, który chce się rozwijać. Ze wszystkich sił będę do tego dążył, żeby jak najbardziej pomóc tutaj w rozwoju klubu. Maciej Skorża, który podpisał z Pogonią 2-letni kontrakt, wraca do gry w Ekstraklasie po 1,5-rocznej przerwie. Ostatni raz pracował w Lechu Poznań. Powrót Skorży, powrót także Roberta Kubicy do jazdy na torze. Były kierowca Formuły 1 będzie przez dwa najbliższe dni testował samochód Dallara Gibson na torze Monza. Kubica w ten sposób pomoże rosyjskiemu zespołowi SMP Racing w przygotowaniach do 24-godzinnego wyścigu Le Mans. Ten zaplanowany jest na połowę czerwca. W składzie zespołu na ten wyścig znaleźli się Michał Aloszyn, Serhiej Sirotkin i Wiktor Szajtar. A jeśli chodzi o klocki, które wylosowaliśmy, o literki, które wylosowaliśmy, www Isań. Coś takiego Halinka wyciągnęła. www z ręki, pierwsze trzy literki. I jak na razie mamy słowo win. Brawo. Ładne, prawda? Win. I wtedy z ich niego ośca wychodzi jeszcze oni. Znasz takie słowo? Oni? Nie. Jest, ongi. Jest takie piękne. O kogo? Oń. O niego. A. Pytał oń. I oń wychodzi i w sumie win i oń, to lepsze od niego ośca, w sumie win i oń daje nam 45 punktów. To na razie wymyśliliśmy z tego, co Halinka wylosowała. Także nie jest źle. Brawo. Jeśli chodzi o pogodę, wieczorem i w nocy pochmurno i przelotne opady deszczu możliwe, a na Podkarpaciu zanikające burze, na zachodzie i nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura w nocy od 6 stopni na Podlasiu do 13 na Śląsku. Jutro chmury i rozpogodzenia i przelotne opady deszczu też możliwe, na wschodzie i w centrum niewykluczone burze i wszędzie już silniejszy wiatr. Temperatura jutro nieco niższa i wyrównana od 15 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 100 lat, 100 lat, niech żyje. Kochanie, znowu to robisz? Ale to okrągłe urodziny, czwarte. Masz Volkswagena 4-letniego lub starszego? Skorzystaj z promocyjnej oferty produktów Economy w Twoim autoryzowanym serwisie, która obejmuje amortyzatory bez VAT albo wymianę klocków hamulcowych już od 249 zł. Przy okazji poznaj ofertę czyszczenia klimatyzacji sezonowej wymiany ogumienia. Powierz swojego Volkswagena fachowcom i ciesz się bezawaryjną podróżą.

może być wiń. Jak jest wywiń, to może być wiń i dodatkowo woń. I mamy wszystkie literki. No, byłoby zbyt pięknie. Dziękuję panu za pomysł. Niestety wiń, słownik nie uznaje takiego słowa, tak więc zostajemy na razie przy wiń, bez tego drugiego W, wiń i mamy słówko oń i 45 punktów. W studiu Riko Jaźwiński, dzień dobry. Dzień dobry. Roger Moore, ikona, no, jeden z najlepszych Bondów, Bond lat 70. Roger Moore zmarł. No nie tylko 70., bo właściwie po raz ostatni tę rolę zagrał w 85. Jeden Także z najlepszych ponad dekadę. Rzeczywiście był Jamesem Bondem. Absolutnie masz rację, odeszła ikona, legenda kina, Roger, właściwie dokładnie Sir Roger George Moore, zmarł dzisiaj w Szwajcarii w wieku 89 lat, no i zapisał się absolutnie w historii kina jako James Bond, agent 007. Zagrał go 7 razy i przyjmuje się, że to najwięcej w historii tej serii. No, różnie to się liczy. Zastąpił w tej roli Jamesa Bonda Seana Connery'ego. No i jedni doliczają Seanowi 7 filmów, inni 6, to w zależności od tego, jak ostatni z jego udziałem się wlicza lub nie wlicza do serii. Ale nie byłoby pewnie Jamesa Bonda w wykonaniu Rogera Moore'a, gdyby nie wcześniej to lata 60. znakomity i na pewno zapamiętany serial z jego udziałem, Święty, gdzie zagrał Simona Templara, detektywa, agenta do zadań specjalnych, który nie był takim zwykłym śmiertelnikiem. To rzeczywiście wdzięk, szyk, elegancja, humor, czarujący uśmiech, ale też pewna doza autoironii i to zapewne zachęciło, by powierzyć mu rolę producentów, oczywiście filmowców, by powierzyć mu rolę Jamesa Bonda. Wtedy też przyciął włosy, zrzucił kilka kilogramów i jak przyznaje w swojej autobiografii, właściwie nie miał, choć był już rzeczywiście międzynarodową gwiazdą, nie miał gwiazdorskich wymagań poza jednym. Poprosił w czasie realizacji filmu o dostarczanie mu nieograniczonej liczby kubańskich cygar Monte Cristo. No i tak też się stało, ponieważ kubańskie te właśnie cygara do najtańszych nie należały, to też wzrósł dosyć znacząco budżet samego filmu. Ciekawostką też jest fakt, że był najstarszym aktorem grającym Jamesa Bonda, gdy zaczynał w 1973 roku od filmu Żyj i pozwól umrzeć. Miał lat 45, a gdy kończył w 85, 57. Natomiast w ogóle zaczynał bardzo, bardzo już dawno temu, bo w 1945 roku to były oczywiście epizody, zwykle grał żołnierzy. Żołnierza rzymskiego w filmie Cesarz i Kleopatra, to właściwie był jego absolutny początek, czy po prostu żołnierza w filmie Perfect Strangers. No ale myślę, że warto przy okazji wspomnień dotyczących Rogera Moore'a powiedzieć też o tym, że choć oficjalnie swoją karierę aktorską zakończył w 2009 roku, a miał na koncie ponad 70 filmów, w tym oczywiście te wieloodcinkowe seriale telewizyjne, to także angażował się w akcje humanitarne, był ambasadorem dobrej woli UNICEF-u, angażował się także w ruch obrońców praw zwierząt, no i też z tego powodu został odznaczony orderem Imperium Brytyjskiego, podkreślał, że ceni sobie to wyróżnienie właśnie dlatego, że dostał je za działalność dla UNICEF, a nie za pracę aktorską. No ale też jego życie prywatne, po tym jak przestał grać Jamesa Bonda, troszeczkę stało się takie właśnie jak życie agenta 007. Był zaprzyjaźniony prywatnie z rodzinami królewskimi, często bywał na dworach, szczególnie jeśli chodzi o duńską i szwedzką rodzinę królewską. Był absolutnie z największymi honorami na najważniejsze uroczystości zapraszany. Uroda amanta hollywoodzkiego. Absolutnie. No i też trzeba przyznać, że właściwie już po zakończeniu kariery aktorskiej, pod koniec życia, 10 lat temu, tuż przed ukończeniem 80 roku życia, otrzymał swoją gwiazdę w tym słynnym miejscu w Hollywood. Zaczynał tam w 53 roku i oto na Walk of Fame też ma swoją gwiazdę za działalność w telewizji i w kinie. James Bond, Simon Templar, czyli Roger Moore, zmarł w Szwajcarii na raka w wieku 89 lat. To wspomnienie przygotował Riko Jaźwiński. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pod stopą mam i błękit morza, srebrny nic nie czuję, bo spadam z nieba, spadam z nieba. Nie wiem jak mam zatrzymać nas i zapętlić czas, by tak spadać z nieba, spadać z nieba. Kogoś innego, poczuj chłód i poczuj żar, poczuj wiatr, bo spadamy z nieba, spadamy z nieba. Gwiazd, to nie ma znaczenia, jesteśmy tu raz. I w dół gdzieś na ziemię, w dół w stronę gwiazd, ode mnie do ciebie, niech pędzi się czas. Z tymi literkami takie dwie propozycje. No to tak, to tak mi wyszło. Winiwasw, a drugie wniawsiw. Tak mi wyszło, żeby to coś logicznego wyszło. To nie, to jakieś słówko takie abstrakcyjne zupełnie, no ale tylko tyle mi wyszło. Zapraszamy do Trójki. A, to i tak dużo, bardzo dużo panu wyszło, bo to z wykorzystaniem wszystkich liter, tyle że słownik trochę inaczej spogląda na to winiwasw. Dziękuję panu za propozycję i czekam na kolejne 22 i 7 trójek. Bardzo prawdopodobne, to już zmieniam temat, bardzo prawdopodobne, że czeka nas powtórka z rozpudy. Ekolodzy są w pełnej gotowości i zapowiadają protest w Puszczy Białowieskiej. Ich zdaniem prowadzona jest bezprecedensowa wycinka drzew na ogromną skalę. Zdaniem Ministerstwa Środowiska wycinane są tylko drzewa chore i zagrożone kornikiem. W sprawę włączyła się też Komisja Europejska, która pyta o sytuację i czeka na odpowiedź polskiego rządu. Osobiście jeszcze nigdy nie przykułem się do drzewa, ale jestem spakowany i zaraz jadę do Puszczy Białowieskiej. Robert Cyglicki, Greenpeace Polska. Nie zamierzamy biernie przyglądać się dalej niszczeniu naszego skarbu przyrodniczego. Formy protesty mogą być różne. Cały czas apelujemy do rządu, żeby wycofał się z tej wycinki. Ale jest jakiś deadline? Nie, my apelujemy już od dawna i w tej chwili jesteśmy w Puszczy Białowieskiej. Nie zamierzamy dłużej czekać. Wiemy, że rząd musi ostatecznie odpowiedzieć Komisji Europejskiej 27 maja. W tej chwili jesteśmy w Puszczy, patrzymy co się dzieje i będziemy reagować. Nasze działania będą adekwatne do rozwoju sytuacji. Ekolodzy mówią, że są gotowi zrobić drugą rozpudę. Ministerstwo obawia się takiego dużego protestu? Myślę, że to nie będzie świadczyło zbyt dobrze o wizerunku tych, którzy nazywają się ekologami. Rzecznik Ministerstwa Środowiska Paweł Mucha. Tak naprawdę chyba z ekologią zbyt wiele wspólnego nie mają, skoro straszą wybrane przez obywateli władze tym, że podejmują jakieś kroki, które będą utrudniały pracę. Wszelkie możliwe drogi porozumienia zostały wyczerpane. Dawid Kazimierczak, Fundacja Dzika Polska. Dlatego też blisko jest takiej sytuacji, w której będziemy zmuszeni do takiego bardziej ekstremalnego protestu. Poza tym mamy bardzo dużo sygnałów od ludzi, którzy nie chcą się już temu przyglądać, mówią fajnie, gromadzicie dane na łamanie prawa w puszczy, na wycinkę, na niszczenie, ale my nie chcemy się już biernie przyglądać. Puszcza Białowieska stała się takim może młotkiem do uderzania w Ministerstwo Środowiska, pośrednio w rząd Prawa i Sprawiedliwości. Protesty KOD-u gdzieś tam gasną, opozycja jest wewnętrznie skłócona. Mam wrażenie czasami, że chodzi tak naprawdę tylko i wyłącznie o to, by wszczynać awanturę. Rząd polski idzie w zaparte. Sylwia Szczutkowska, pracownia na rzecz wszystkich istot. Będzie chciał iść na konflikt z Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. No i co wtedy? No wtedy Polska stanie przed najwyższym sądem Unii Europejskiej. Jeżeli przegramy, a wszystko na to wskazuje, no to wtedy Polska będzie ponosić konsekwencje finansowe złych decyzji konkretnych ludzi. To jest bardzo przykre. Mówi pan, jesteście w puszczy, patrzymy co się dzieje. Co się dzieje? Proszę powiedzieć. Wycinka Puszczy Białowieskiej wkroczyła w taki bardzo decydujący moment. Wycinka posuwa się coraz dalej i coraz dalej. Obejmuje w tej chwili już te najcenniejsze fragmenty ponad stuletnich drzewostanów, tam gdzie puszcza cały czas tętni takim dzikim życiem. Chcemy pojechać do puszczy, żeby stanąć w ramię z innymi ludźmi i powiedzieć stop, ani kroku dalej. Porozmawiajmy o faktach, o konkretach. Puszcza jest wycinana czy nie jest wycinana? Byłem tam całkiem niedawno, muszę powiedzieć, że zatrważający obraz księżycowy, złe decyzje administracyjne poprzedniego rządu, zmniejszenie limitu usuwania drzew doprowadziło do rozprzestrzenienia się choroby wewnętrznej, jaką jest gradacja kornika drukarza. Trochę pan uciekł od pytania. Puszcza jest wycinana czy nie jest? W Puszczy Białowieskiej przede wszystkim realizujemy prawo, to jest po pierwsze. W Puszczy Białowieskiej są usuwane tylko i wyłącznie te drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu. Co z tym kornikiem? Bo ministerstwo odpowiada, że no przecież trzeba wycinać, no bo jest kornik. Kornik jest oczywiście tylko i wyłącznie pretekstem. Kornik w lasach naturalnych, takich jak Puszcza Białowieska, nie jest szkodnikiem, a jest właściwie taką szczepionką, która szczepi Puszczę Białowieską na sytuację, która już się wydarza, czyli zmiany klimatu. Po drugie, nie wycinane są tylko i wyłącznie drzewa zaatakowane przez kornika. Wycinane są też inne gatunki drzew, więc o co tu w tym wszystkim chodzi? Naszym zdaniem chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze i o władzę. Do 27 maja Ministerstwo Środowiska ma czas na odpowiedź dla Komisji Europejskiej. Nie wiadomo, jak ten dialog będzie wyglądał. Nie wiadomo też, kiedy do akcji wkroczą ekolodzy, ale jak słyszeliśmy, w ruch mogą pójść nawet łańcuchy. Ekolodzy są spakowani, a tematem zajął się Łukasz Karusta. To Trójka, audycja popołudniowa, 27 minut po 17. Jeśli chodzi o dzisiejsze literki, to na razie mamy słówko win i do tego jeszcze powstaje słówko oni. I to nam daje 45 punktów, a literki były trudne. WWW i Sani. Zapraszamy do Trójki. Zbliża się 17:30. Skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Amerykański wywiad nie potwierdza jeszcze, że to tak zwane państwo islamskie stało za zamachem w Manchesterze. Służby wywiadowcze Stanów Zjednoczonych wyjaśniają, że dżihadyści przyznają się do niemal każdego ataku. Jak dotąd nie potwierdziły ich związku ze sprawą zamachu w angielskim mieście. W ataku w hali widowiskowo-sportowej tuż po zakończeniu koncertu zginęły co najmniej 22 osoby, w tym dzieci, a 59 zostało rannych. Jak wynika z informacji przekazywanych przez MSZ, wśród zaginionych są polscy obywatele. Prezydent przekazał wyrazy współczucia rodzinom ofiar ataku. Andrzej Duda powiedział, że zamachy terrorystyczne i niepokój o życie bliskich to problem, z którym obecnie zmaga się Europa i świat. Zaznaczył, że zagrożenie zamachami będzie jednym z tematów najbliższego szczytu NATO w Brukseli. Jest zapowiadana poprawka do projektu ustawy o KRS. Złożył ją w sejmowej komisji wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Poprawka daje prawo organizacjom prawniczym do zgłaszania sejmowi sędziów kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Sejmowa komisja obraduje nad rządowym projektem noweli. Przewiduje on m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady. Ich następców wybierałby Sejm. Zgodnie ze zgłoszoną właśnie poprawką, prezydium Sejmu lub 50 posłów będzie mogło wybierać zgłaszanych przez siebie kandydatów wyłącznie spośród sędziów rekomendowanych przez środowiska prawnicze. Do tego tematu i do ataku w Manchesterze wrócimy w kolejnych serwisach Trójki, a teraz czas na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Ministerstwo Finansów chce wykorzystać informację bankową do lepszego ścigania oszustów VAT-owskich. Rozpoczyna konsultację poprawionego projektu ustawy, która ma to umożliwić. Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów Filip Świtała mówi, że fiskus będzie analizował dane o przelewach. Planujemy powołanie komórki organizacyjnej, która się będzie zajmowała analizą tych danych przez 24 godziny w 7 dni w tygodniu. Przy pomocy tych danych, które już mamy w administracji skarbowej, jakby z połączenia tych dwóch strumieni danych będziemy w stanie dowiedzieć się, czy istnieje podejrzenie popełnienia czegoś takiego, co nazywamy wyłudzeniem skarbowym, gdzie szeroko rzecz ujmując to są takie sytuacje, gdzie VAT podlega tak naprawdę kradzieży. Dzięki temu systemowi Krajowa Administracja Skarbowa będzie mogła wysłać wniosek do banku o blokadę przelewów i rachunków. Dzięki danym o przelewach będzie można znaleźć nietypowe transakcje. Proszę wyobrazić sobie jedną taką zwykłą firmę, która od zera w ciągu miesiąca startuje do obrotu na poziomie 30-40 milionów i tam jest zatrudniona jedna osoba. Takie rzeczy się czasami zdarzają, ale jednak niezmiernie rzadko. Statystycznie rzecz biorąc, jeżeli widzimy takie anomalie, to możemy racjonalnie przypuszczać, że jednak jest tutaj coś nie w porządku i takie sytuacje chcemy sprawdzić. Dane o przelewach ma przekazywać Krajowa Izba Rozliczeniowa. Za niższym wzrostem płacy minimalnej w przyszłym roku niż zaproponował to resort rodziny i pracy, opowiedziały się organizacje pracodawców reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego. Chcą podwyżki o 50 zł, a resort o 100. We wspólnym stanowisku pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, Business Center Club i Związek Rzemiosła Polskiego zapisali, że proponowana przez stronę pracodawców stawka płacy minimalnej na 2018 rok to 2050 zł brutto miesięcznie, co oznaczałoby równocześnie wzrost minimalnej stawki godzinowej do 13 zł i 30 groszy brutto. Minister Rodziny i Pracy zaproponowała, by minimalna płaca wzrosła w 2018 z obecnych 2000 do 2100 zł. Zadłużenie polskich firm zajmujących się transportem drogowym w ciągu niecałego roku wzrosło o ponad 150 milionów złotych i wynosi obecnie 664 miliony złotych, wynika z najnowszego raportu Krajowego Rejestru Długu Biura Informacji Gospodarczej S.A. Rekordzista jest winien wierzycielom przeszło 44 miliony złotych. Całkowite zadłużenie branży transportowej notowane w KRD wzrosło o 36% w porównaniu do lutego ubiegłego roku. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie dziś notuje spadki. WIG 20 na minusie 1,51%, WIG 1,1% na minusie. Obroty wyniosły ponad 853 miliony złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3 zł. 85 groszy. Euro 4 zł. 20 groszy. Dolar 3 zł. 74 grosze. Funt brytyjski kosztuje 4 zł. 86 groszy. Na audycję zaprosił sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes.

Zapraszamy do Trójki. Słówko.polskieradio.pl. Tam aktualna sytuacja na planszy i tam nasze literki trudne. Ctrl-C, Ctrl-V to wciąż jeden z ulubionych skrótów studentów, bo po co się wysilać i tworzyć pracę roczną, licencjacką czy magisterską, skoro można ją skopiować. Choć dziś prawie każda praca jest sprawdzana przez specjalny program antyplagiatowy, to niestety oszustów nie brakuje, jak mówią studenci, między innymi dlatego, że kopiują od najmłodszych lat. Nawet w podstawówce. Wystarczy spojrzeć na wszystkie strony zadane.pl czy zapytaj i tam wszystko jest. No, jak sobie w życiu trzeba radzić. Oceniają badacze, że jakaś 1/4 do połowy prac bronionych w Polsce zawiera nieuprawnione zapożyczenia, czyli nie jest zupełnie oryginalna. Krzysztof Gutowski z firmy Plagiat.pl, tworzącej oprogramowania do walki z plagiatem. Jest to przede wszystkim problem uczciwości. W tej chwili przy tak konkurencyjnym społeczeństwie wśród wielu osób panuje chęć pójścia na skróty. Bardzo łatwo jest stworzyć pracę i mieć nadzieję, że się jakoś prześlizgnie. Znam różne przypadki. Czasami zlecenie napisania całej pracy, tylko dostarczenie literatury na przykład i później ktoś bierze za to jakieś pieniądze. Pracę licencjacką, magisterską, a czasami pracę i roczne. Wszystko. Ci ludzie bardzo często ostatnią rzeczą, którą pisali, to były wypracowania na języku polskim na poziomie gimnazjalnym albo licealnym. Dr Mariusz Kuziak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Egzamin maturalny z języka polskiego w tej chwili tak naprawdę nie wymaga szczególnie napisania jakiegoś obszerniejszego wypracowania. Na uczelniach ekonomicznych bardzo często jest tak, że student dopiero tak naprawdę gdzieś na ostatnim roku zdarza się z potrzebą napisania czegoś dłuższego. To jest tak naprawdę coś, co być może pewną część osób wprawia w popłoch, zganiając ich tak naprawdę gdzieś w stronę źródełek, które jest relatywnie łatwo skopiować, niekoniecznie będąc świadomym konsekwencji tego, co robią. Można przeredagować tekst, wtedy to wydaje mi się, że to już ciężkie jest do ocenienia, czy to jest plagiat, czy nie. Pokutuje taka opinia, że praca studencka nie musi być twórcza. Ewentualnie, że ona jest twórcza w tym zakresie, że ktoś inteligentnie parafrazuje. No to jest błąd. Profesor Aneta Pieniądz z Ruchu Społecznego Obywatele Nauki. Każda praca powinna być twórcza, a to już jest zadaniem promotora, żeby wymyślił taki temat dla tego swojego studenta, w którym on rzeczywiście będzie się mógł wykazać. Można utrudnić plagiatowanie. Może to być temat, który dotyczy jakiegoś wąskiego zagadnienia, ale takiego, które jeszcze się nie doczekało opracowania i nie ma takiego opracowania, które można splagiatować. Raczej wśród moich znajomych wiem, że jest pilnowane też ze względu na przykład na to, że jest ten program antyplagiatowy. Boją się? Chociaż różnie, bo ja akurat studiuję italianistykę. Wiem, że u nas na przykład ten program antyplagiatowy nie działa tak, jak powinien. W sensie, że porównuje chyba z innymi pracami, ale nie porównuje z tekstami, które są w bibliografii. Nie ma systemu, który wskaże jednoznacznie, że coś jest plagiatem, coś jest zapożyczeniem. Program może tylko wskazać i znacznie ułatwić, pokazując bezpośrednie albo pośrednie zapożyczenia z literatury, zapożyczenia ze stron. Tak naprawdę to, czy zaistnieje plagiat, czy nie, w największym stopniu decyduje o tym rzetelna praca promotora, opiekuna prac, który po prostu na każdym etapie pracy studenta śledzi, co on robi, jak to robi. Oczywiście dopóki będzie się masowo prowadzić pracę, to i też trudno mówić, że rzetelnie opiece, bo trudno jest opiekować się 50 pracami, 50 studentami. Tak naprawdę moim zdaniem to trochę głupota z tymi pracami, bo to nie jest twoja taka innowacyjna myśl, tylko wszystko musisz oprzeć na podstawie innych źródeł. Wydaje mi się, że promotorzy też to trochę zlewają, traktują jako taką formalność. Według zeszłorocznej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym od roku akademickiego 2018-2019 wszystkie prace studentów będą sprawdzane przez stworzony w tym celu jednolity system antyplagiatowy. A plagiatom prac na polskich uczelniach przyglądała się Paulina Kozion. Kiedyś tylko ksero, a teraz Ctrl-C, Ctrl-V. Za 17 minut godzina 18 już za chwilę w Pulsie Trójki o koncepcji obronnej Rzeczpospolitej ze swoimi gośćmi będzie rozmawiał Marcin Pośpiech. 1st of March, it's clear to me there's something that's uncomforting. Your body is away with me, but I'm exactly where I wanna be. But I'm a long way from home. I know your voice, I know your face. This is something I cannot replace. Give me hope and give me doubt. Well, I loved you then, but I don't love you now. I'm a long way from home. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się, z nami wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Tomasz Szatkowski, witam pana w Trójce. Dzień dobry. Dziś poznaliśmy bardzo ważny dokument, koncepcję obronną Rzeczpospolitej. Co uznałby pan za jej klucz i czym różni się ona od poprzednich koncepcji, które były przygotowywane przez wcześniejsze rządy? Przede wszystkim to jest fakt, że ta koncepcja wyszła z bardzo takiego długiego, dogłębnego procesu, w którym w sposób trzeźwy, tak ja sądzę, oczywiście to jestem trochę sędzią w swojej sprawie, ale podeszliśmy do zagadnień bezpieczeństwa, które nas otaczają, do tego, jaki jest obecny stan Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i czy te siły stawiają czoła temu, tym wyzwaniom i czy będą stawiać w perspektywie 2032 roku. Zaprojektowaliśmy bardzo szczegółowo model, który i tak naprawdę to jest właśnie filozoficzna zmiana. My widzimy, co jest jakby obszarem niedociągnięć, ale wiemy też, że będziemy w stanie, jeżeli będziemy postawać metodycznie, zgodnie z tym planem, który jest wyrysowany, zmienić w ogóle sytuację strategiczną Polski. To znaczy w ciągu 15 lat Polska może stać się państwem, które będzie odstraszało zagrożenia i to nawet własnym potencjałem obronnym. Ale też są wnioski dotyczące tego, co działo się wcześniej w Ministerstwie Obrony Narodowej. Dzisiaj Antoni Macierewicz, szef Obrony Narodowej, mówi tak, siły zbrojne rozwijały się w ostatnich latach o błędne założenia. O jakie błędne założenia chodzi? Znaczy tak naprawdę można powiedzieć, nie było żadnych założeń, albo były pewne deklaracje, może gdzieś tam była jakaś narracja, ale nie było podstawowego systemu, metodologii, która potrafiłaby powiedzieć decydentom, jaki jest wskaźnik relacji efektu do kosztu dla danej zdolności. Tak? My po raz pierwszy stworzyliśmy system, w którym stworzyliśmy moduły sił zbrojnych, przyporządkowaliśmy im właściwe koszty. Musieliśmy to zbudować od nowa, a także od nowa zbudować analizę, jak te moduły zachowywałyby się na polu walki. To wydawałoby się dla laika... Wcześniej czegoś takiego nie było? No właśnie, prawda, wydaje mi dziesiątki miliardów złotych, to jest jedna z najważniejszych funkcji państwa, nasze bezpieczeństwo. I to jest w zasadzie powierzone jakimś spekulacjom, jakimś danym sufitu. I chyba największym oskarżonym w tej kwestii jest jakość cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi przez ostatnie 25 lat, bo ja jestem zwolennikiem takiej szkoły, że właśnie bez tej efektywnej cywilnej kontroli ta polityka obronna staje się nieefektywna. No bo pamiętajmy, wojskowi są najlepszymi ekspertami w swoim rzemiośle, ale przez to, że wywodzą się z powiedzmy z określonych specjalności, że mają właśnie to nastawienie na wykonanie, na to rzemiosło, prawda, któremu się należy oczywiście jak największy szacunek, to mają tendencję do jakby gubienia lasu, znaczy widzenia drzew, a nie widzenia lasu. I polityk jest od tego, żeby zobaczyć ten las i pokazać, jakie drzewa, prawda, w jakiej proporcji. Dobrze, powinny być. Panie ministrze, to w takim razie spójrzmy i na las, i na drzewa, i na to, co konkretnego znajduje się w koncepcji obronnej Rzeczpospolitej, a tam możemy wyczytać między innymi to, że dla Polski największym zagrożeniem jest Rosja, i tutaj cytat z państwa dokumentu, wywołanie przez Moskwę konfliktu o skali regionalnej z udziałem jednego lub kilku państw członkowskich NATO jest realną perspektywą. Na czym on opiera te twierdzenia? Czy to są wnioski płynące tylko z tego, co działo się w Gruzji w 2008 roku, czy też na Ukrainie, czy też MON ma jakieś nowe przesłanki, na podstawie których stawia taką mocną tezę? Te wydarzenia i też wydarzenia wewnątrz Rosji, no chyba są wystarczającą przesłanką, żeby pokazać, że taka perspektywa, czyli użycia przez Rosję sił zbrojnej na zewnątrz, jest całkowicie realna. My oczywiście obserwujemy też bardzo dogłębnie rozwój rosyjskich sił zbrojnych, w sposób, w jaki one ćwiczą, w sposób właśnie, jaki są przygotowywane. No i to jest instrument, doktryna państwowa jest nastawiona na to, aby... Państwa, dobrze pan powiedział, bo to rzeczywiście jest całość państwa już w tym momencie. Dochodzi do tego, że podczas ćwiczeń strategicznych ćwiczy całe państwo, militaryzowane jest po prostu wręcz społeczeństwo. I państwo to zauważają w swojej analizie. No tak, oczywiście. Która częściowo jest tajna. I wyciągamy z tego, no w zasadzie jej trzon jest tajny, a wyciąg jest jawny. O jakim horyzoncie czasowym mówimy? 15 lat. To jest... Nie, pytam o tą ewentualną agresję Rosji na państwa bałtyckie. To nie jest kwestia jakby takiego obawienia się we wróżenie, bo to się może wydarzyć, ale też i nie musi się wydarzyć. No ale wiemy, w jakim tempie Rosja zamierzamy na przykład potencjał Rosji rośnie, w jakim tempie, no nie wiem, zachodzą zmiany polityczne. Ja nie chcę straszyć perspektywą wojny. Dzięki naszym sukcesom zeszłego roku choćby, czyli obecności wojsk sojuszniczych na naszym terytorium, ta perspektywa również się oddaliła i znacznie zmniejszyła. Tylko musimy pamiętać, nasze bezpieczeństwo jest wszystkim w naszych rękach i w dłuższej perspektywie my musimy zbudować sami system odstraszający. Oczywiście będziemy członkiem NATO, będziemy członkiem wiarygodnym, będziemy członkiem, który będzie uczestniczył w różnego rodzaju misjach i pomagał także sąsiadom, ale musimy wszystkim dbać o nasze bezpieczeństwo i właśnie w dłuższej perspektywie nie możemy pozwolić, żeby polegać tylko i wyłącznie na pomocy sojuszniczej, która oczywiście jest bardzo wartościowa. Ja wiem, panie i ministrze, że pan pewnie nie chce straszyć, ale pytam dlatego, bo na przykład doświadczony wojskowy, były zastępca Naczelnego Dowództwa Sił NATO w Europie, generał Sir Richard Przyrew w książce 2017 Wojna z Rosją pisze, że do agresji na państwa bałtyckie może dojść nawet w tym roku. To jest opinia generała Szyrefa. Rzeczywiście, no, w tym roku będą ćwiczenia Zapad dużej skali. My oczywiście bardzo uważnie obserwujemy. Robimy wszystko, żeby takie zagrożenie odstraszyć, żeby taką perspektywę zminimalizować. No, to jest nasza praca. My rzeczywiście mniej możemy poświęcać czasu na ewentualną panikę. Ja myślę, że tak jak powiedziałem, ta perspektywa się oddaliła w związku z obecnością wojsk NATO na terytorium Polski i państw bałtyckich, ale w dłuższej perspektywie trzeba pamiętać, że pewne trendy pozostają. Panie ministrze, państwo jako największe zagrożenie definiują właśnie Rosję. To jeszcze jedno pytanie na temat Rosji. Jakiej agresji ze strony ewentualnie Rosji państwo się obawiają? Czy to ma być taka klasyczna agresja, czy też to chodzi na przykład o atak cybernetyczny? Nie wykluczamy, znaczy dużo się właśnie mówiło o tych takich zagrożeniach podprogowych, prawda? I my oczywiście zakładamy przygotowania, czyli właśnie cybernetycznych, czy też tak zwane działania hybrydowe, zielone ludziki. Po pierwsze, różna jest wrażliwość państw na niektóre z tych elementów, choćby kwestia zielonych ludzików. No w Polsce nie za bardzo widać grupę, która mogłaby, na przykład etniczną, no chyba, że to będzie bardziej wysublimowane uderzenie wykorzystujące jakieś grupy społeczne czy polityczne. Tego oczywiście też nie wykluczamy, ale tak naprawdę największym wyzwaniem dla sił zbrojnych, dla systemu obronnego jest taka perspektywa dużej agresji, no i jakby kształt przygotowań, sposób przygotowań Rosji powoduje, że my nie możemy wykluczyć, że Rosja stała się już gotowa do działań zbrojnych na dużą skalę, więc my też musimy być w jakiś sposób gotowi, żeby takie działania odstraszyć. Przed nami w czwartek szczyt NATO, kiedy rozmawia pan z europejskimi kolegami, nie wiem, z Niemiec, Francji, Hiszpanii, to oni także dostrzegają, że konflikt o skali regionalnej jest realną perspektywą, że raz jeszcze posłużę się cytatem z państwa raportu? To się rzeczywiście, ta perspektywa się rzeczywiście różni w zależności od odległości od Rosji. Najwięcej zbieżności mamy z obserwatorami z państw bałtyckich, czy z Ukrainy, czy z Rumunii. Im dalej, tym rzeczywiście bywa to różnie, ale na przykład Wielka Brytania ma często podobne spojrzenie. W Niemczech to jest swego rodzaju dwugłos tak naprawdę. On się też wiąże z podziałem na niemieckiej scenie politycznej, podziałem wewnątrz rządzącej koalicji także. Amerykanie, to jest no właśnie, jeśli chodzi o Amerykanów, to w większości... Bo było sporo obaw w czasie kampanii wyborczej. No tak, te obawy naszym zdaniem były na wyrost. Tak naprawdę następuje wręcz konsolidacja amerykańskiej polityki zagranicznej, polityki obronnej wokół amerykańskiego interesu narodowego, który jest też zbieżny w wielu punktach z naszym interesem narodowym. Znamy tych ludzi, choćby generał McMaster, który jest doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Trumpa. My tak naprawdę z generałem McMasterem rozpoczęliśmy współpracę jeszcze przy strategicznym przeglądzie obronnym, zanim on właśnie został tym doradcą, więc mieliśmy okazję poznać jego poglądy. Tutaj byłbym spokojny, jeśli chodzi o percepcję Waszyngtonu. Panie ministrze, wiemy, że Karakali nie będzie. Pytanie, co będzie w zamian, no i kiedy? W zamian, to znaczy my uważamy, że ten program nie był zaprojektowany. Program Karakali. Program, tak, śmigłowców, których miało być raz 20, raz 50, później 70, a na końcu znowu 50. Na pewno potrzebujemy śmigłowców specjalistycznych, które teraz są zakupowane, czyli te z wojsk specjalnych dla sił morskich. W dłuższej perspektywie potrzebujemy pewne wymiany śmigłowców wielozadaniowych, ale my pokazujemy, że priorytet powinien być postawiony gdzie indziej. Na śmigłowce szturmowe, śmigłowce wysokospecjalistyczne, ponieważ my jesteśmy państwem, które wszystkim się zamierza bronić. Śmigłowce wielozadaniowe, czy nie stać nas na to, żeby oprzeć manewr całkowicie na śmigłowcach, czy też nie zakładamy działań zaczepnych. innych, a musimy pamiętać, że środowisko potencjalnej walki to byłoby środowisko, gdzie przeciwnik ma bardzo silną obronę przeciwlotniczą, obronę powietrzną, ma też dużo ośrodków. Innymi słowy, w powietrzu nie mielibyśmy nic do powiedzenia, gdyby Rosja nas, nie daj Boże, zaatakowała? Musielibyśmy się bronić i w przyszłości będziemy w stanie się skutecznie bronić, ale czym innym bronić się, a czym innym panować. Żeby użyć śmigłowców w sposób efektywny, musielibyśmy... Czyli rezygnujemy ze śmigłowców... Nie rezygnujemy, będziemy ze śmigłowców transportowych. Znaczy, będziemy utrzymywali flotę śmigłowców transportowych we właściwym stanie, natomiast będziemy rozwijali w większym stopniu śmigłowce szturmowe, które mogą działać z nadugrupowania wojsk własnych i skutecznie rozpoznawać i razić wojska przeciwnika. Panie ministrze, nieraz państwo jako Ministerstwo Obrony Narodowej, ale także Prawo i Sprawiedliwość, partia rządząca, krytykowali państwo system dowodzenia wprowadzony przez poprzednią ekipę. Miał on zostać zmieniony początkowo do końca ubiegłego roku, nie został zmieniony. Czemu? Znaczy, inaczej, miała zostać opracowana koncepcja. Ta koncepcja rzeczywiście została opracowana, ale później uznaliśmy, że no lepiej zrobić to w sposób bardzo dokładny, więc zaplanowaliśmy dodatkowe testy. Czy to było na wyraz? Czyli na przykład, nie, to znaczy, no, koncepcja powstała rzeczywiście, no, w zasadzie ona nie jest tak do końca odległa od tego, co składamy dzisiaj na papierze, co przekazaliśmy panu prezydentowi wczoraj. To jest pełen projekt ustawy, już przećwiczony, przemyślany. Przypomnę, że w lutym odbyły się największe od lat ćwiczenia dowódcze sztabowe Zima 17. One były poświęcone ćwiczeniu wojennej wersji tego systemu. I pamiętajmy dwie różnice. Poprzedni system dowodzenia został po pierwsze, nie był poprzedzony testami tego typu, a po drugie najpierw zaprojektowano jego jakby odmianę pokojową, a później odmianę wojenną. My inaczej kładziemy nacisk na to, żeby ten system działał w czasie wojny, w czasie kryzysu i później, żeby tak projektujemy wersję pokojową, żeby łatwo można było przejść do tej wersji wojennej. Jesteśmy pewni sensowności tego, co... Będzie wiadomo teraz, kto jest tym dowódcą, tym głównym dowódcą sił zbrojnych i kto dowodzi w czasie wojny. Chcemy, żeby tutaj nastąpiła pewna unifikacja. Oczywiście to nie będzie do końca możliwe bez zmiany konstytucji, ale chodzi o to, żeby pierwszy żołnierz, czyli szef sztabu w czasie pokoju, też był pierwszym żołnierzem w czasie wojny. Nie powinniśmy zmieniać tego schematu. Bo powiedział pan, będzie konieczna zmiana konstytucji, a to brzmi jak, że ten system nowy dowodzenia wejdzie nie wiadomo kiedy. Znaczy inaczej, nie, on wejdzie już teraz, tylko dobrze byłoby się po prostu umówić pomiędzy politykami, że pierwszy żołnierz w czasie pokoju to jest też pierwszy żołnierz w czasie wojny, żeby nie prowadzić pewnego chaosu w momencie tej transformacji. Ale wie pan, co mówi Platforma Obywatelska o państwa pomysłach? Znaczy, jeżeli to będzie podejście niekonstruktywne, to rzeczywiście możemy się spodziewać różnego rodzaju torpedowania tego rodzaju pomysłów. No jeśli zwycięży dobro państwa, to będzie inaczej. No co wtedy? No to wtedy decydują głosowania i tego typu kwestie. Ja akurat nie jestem członkiem Sejmu ani Senatu, więc tu akurat prosiłbym o zwolnienie mnie z tej jasne. Z tego pytania. W rozmowie z papem stwierdził pan, że w polskiej obronności są pewne braki i zaniedbania, ale z drugiej strony jesteśmy w stanie uczynić Polskę bezpieczną. Ile czasu na to potrzeba i po czym poznamy, że Polska jest już bezpieczna? No to znaczy my dzielimy te działania na takie, które można podjąć już bardzo szybko, choćby związane z modernizacją obecnie istniejącego sprzętu, ze zwiększeniem zakupów pewnych takich systemów, które są bardzo potrzebne, które wskazaliśmy, że są konieczne. Kiedy pan będzie już spokojny, że to już jest ten moment, że może pan opuścić Ministerstwo Obrony Narodowej jesteśmy bezpieczni. Że ten proces zajmie jednak lata. To są lata. Tak. Co dalej stanie się ze strategicznym przeglądem obronnym, bo dokument jest... W jaki sposób on może przełożyć się na konkrety? Przygotowywana już jest decyzja wdrożeniowa strategicznego przeglądu obronnego. Ona będzie przekazana w najbliższych dniach ministrowi obrony narodowej. To jest decyzja, która bardzo obszerna, kilkudziesięciostronicowa, która precyzuje, kto jest odpowiedzialny za jakie działania wynikające ze strategicznego przeglądu obronnego, w jakim czasie, jakie parametry decyzji i zaplanowany jest też mechanizm jakby rewizji, czyli po pewnym czasie, być może po roku, ktoś, kto będzie na moim miejscu, czy to ja, czy ktokolwiek inny, miałby zaraportować ministrowi obrony narodowej, jaki jest postęp w implementacji. I czy zadanie zostało wykonane? Tak. Panie ministrze, bardzo dziękuję. Naszym gościem był wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Tomasz Szatkowski, Marcin Pośpiech. Kłaniam się i dziękuję bardzo. Autopromocja. Męskie granie 2017. Czas zacząć. To już 8. edycja tej trasy koncertowej. Teraz musimy być jeszcze enigmatyczni, ale wszystko wyjaśni się po godzinie 21. Przedstawimy liderów zespołu Męskie granie Orkiestra 2017 i premierowo zaprezentujemy singiel tegorocznej edycji. Męskie granie w audycji specjalnej dziś po 21. Zapraszam, Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy Do reklamy. Zatankuj na BP i kupuj w MediaMarkt nawet o 8% taniej. Na przykład kupując Powerbank HamaJoy o pojemności 5200 mAh. Zapłacisz 47,49 zł. Tankując na BP oszczędzasz w MediaMarkt. MediaMarkt.pl. Lista przebojów Toyoty. Wiosna, cieplej żywieje wiatr, wiosna, znów nam upyło lat. Na wiosenne promocje przebojowych modeli do salonów zaprasza Toyota. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Yaris. W cenie już od 43 200 zł. Z klimatyzacją i radiem. Sprawdź również nasze promocje na inne modele.